قالت مو خواهی سپیکم ایسی فکر هروه مجلسه که من تناسوی نسل تگام سواله و ممکنه سوال عدیق لباو کو براگل بید خواهی شکم توضیح به مقداریک لمورد روابط خانواده الاسلام و وظایف دایکو باوک نسبت به اولا و هروه متقابل وظایف من اوگل نسبت به دایکو باوک اسلام. یکی از مسئله‌این فرق و مهم جامعه مسئله خانواده است. خانواده بنرت جامعه است. جامعه به اصطلاح به شهر، دی، منطقه، مملکت به معنی این جامعه. اول که مجموعه انسانی که از میگن پیش این جامعه. خانواده یعنی مالک تشکیل و فرصت مولد جنی کوشی کودم نال سب نال چوار نال خدش. اما پی اژین خانواده. جامعه لذت شدور است به شارک 100,000 150,000 500,000 5 میلیون جمعیتی هست لذت تشکیل ده. معمولا ل خانواده ول. خانواده ول اکف نیک شارک جوری یا بوچک دی جوری یا بوچک تشکیل آن. هشتی گوره که ترکیب بود درست بود لچند چد بوچک وقتی کشتی گوره که محکمو درست اوی کچتی بوچک که محکمو درست بن مثلا مالک درست اوی لچندان فسفرمو خشتو آجورو دارو کچکو ام نوع وسائله وقت مالك فرا قائم ومحكم اوه كأوجت يلوى كفتلس يبقى مالك درس كدغا قائم ومحكم بي درس بي اگر آجورا كان يا خشتا كان يا او دار يلوى بكار بريه يا كتك يلوى بكار بريه سس بي شل بي ببرغ بي لآخر مالكيش ببرغ بي جامعه وسا مالك او اجزاء او تستبوت شكله وجامعه كدرسكا وسا دانه دانه خشتلو كتشكلو اجورلو ابدا وقت الجامعه قائم ومحكم اوي درس وسالم اوي كاو جزء ابوت شكله واكفيتيك جامعه في درس اوي اوان سالم بن اوان درست بن اگر اوان نا سالم بن نا درست بن لآخره جامعش نا سالم و نا درست بن بل لوك توضيحي بغم لباري ام مطلب وك كاك فاروق مترحي كلت اشاري فكم بجريانك لبزشتي شاركي خمان شار سنة که ایو گلایی بیتانا که چون که ناسالم بو چه نتیجه خطرناکی بارهاورد چون جامعه ناسالم که عالم یک دو سالا و حاک گشت من دیمان شاید دیویتان منالیل چون لناو شارا عزیت توت کسی یعنی کرد عزیت بچک کتی یعنی کرد عزیت ام بلاخ بله که به ایمانه لو به انصافه لی مدت باریان پیا کنو لو دام برخصیان یعنی کنو برلاین کن لپایزا ازید امان یعنی کرد حتما گلی بیتانا لفرج یا دیما من جمله حد لخوار او محلی خمانو کوچه لخیابان شهده و خیابان فرح ساده لبرابر کوچه که حمام آدوره شو اچه برو خوار کلاو چتی کتیابو چند دفعه لینه اجولم کردید دیما تود کسه و کتکو امانیانه هاوردگا تنافیان خصوی سمیلیو آویزانیان کردگا با دارو دایانم سردار قوا انواع بی رحمیل و بی شفقتیل لمناویل معصومه و منال منال كمزهر الصفاء والصداقة والصميمية سفير آوامان بيانو أدن حتما بلايك أمان تاندية جاء مسليك لوزيفة خانواده بانتلا وزيفة قشت جامعات لبرا أما إيجن جالو دعاتينا سر بحث خانواده أقر مسلمان قل وزيفة خوانيان بزانياي ايان دي امنا لمعصوم غلن نازانن درك امناكن كامجيان دارا هر وسئيما احساس ايشكا احساس عزاوكا نار حتى بيبا عزيب كردن منال يليان حالي بكرداي منال يلمان اوا سفاكو بير رحمو دل سخت بارناهاتن بارها ديمكا منال خليك عزيت يا منال تريا بس كتير يا تقصر هالشي بون كيال الحاكم أبوري عن كده جنر الحاكم أبوري عن كده أصلا دا نشل كيالن لا يكان نتر يسوا هيك وكما هيك جنري بعض الوقت كا جرياني وامدية بس من كده سقص كده اللي تكيا تماشان كده ما أنا بس كي بنيا غمن فهم يان هز حالي أون عاطفة يان هز آري شلكن أرجية أما أنا بشون يا أتن لأول بير رحمك دل سختك كاري واقك لو دو أمنا لنا حالنا والنازان أما الجنايتها أما الدولة لإنسانية كيرن أنجامي أغن بي أو الدرك كن كأما كار خراريك وزيفة قورك أنا مشي حاليان يعني كداي حاليان يعني ناكد كل وقت هل كفيتشتي وأما تبيت يا هاتي ومسي يا قيم دستم کرده سقص کردن با منال کن حالیانم کرده تو زحم دار بیان که آو تود کسره یا آو بچکت که لجیر دستوان ناتوانه وسط تو لجیر دست انسانی لگوره ایس خوشم من بین بوجوره ازیت ای وقتم تماشام کرده بعض وقتی حالی ناون به محبتی که فقط به حالی بون چون بیش کیانم کرده تروانم آواتن سریانم یا سبین حتی دستم پروانه موزورم بو حاول دیوتم به محبت و زانیانه که قصد عزیت کردنم یا قصد حالی کردنم تو ما اما خوشا فاشم کرده حالت گیریانی انتیا کردوت یعنی نوالا خوش نیا تو ما دیر رولا کن زوانی نیا او بچ کرد که بیجه اویش آوا عزیت اوینه با دست ایو ایسا اگر من با جورا عزیت ایو کم که خرابه کم ايوش بوجورة عزيت او بچ كتاكن يا عزيت او تبتفاكن يا او حيوانة هرشيك هس قولي يا بوچك كان خرابي كتن حالي بون قول ريالن توقفتو نسو او بانا اگر قولة كان لنا جامعي ايما هر كسيك بيز اوانا وا قولن چه اولاو خيان بوه چه اولاو خيان نووي وزيفة خيانيان بزانياي تو نصيحة منالغيليان بكرداي منالغيلي ايما اوا بارنا هاتن وا امان دي بچاو خمان نتيجة كي بوچا نتيجة كي تان عالم يبدو صالة دي بحقيقة انسان مات اوه كخوايا چون اوه بچكي بنيا غم بي او ندل رقو بي رحمو بي شفقت بي نسبة بخود بنيا غم دي تانو خورتان هس كتشيان بكرت هل منال يلخمان لناو ام قروه غلابون تشجوري مسلمان يليان شكنجة كش بكرت نين كي كشتني عادي او بهر حال ايه شتيكا عادي قيلي بي لكارو تفنجي لي بتقني بي كشي ايان يان قلت مسلمان يليك نمونه صداقة وفاكيبون لبرا ما خيانت يان ناكرت لبر منا كفت نشون درو نا كفت نشون خيانتو كلاك ابو جورش خنجه كوزيانيان اكد كديرتانا بحقيقة سرف نزل لخاسي وخراوي سرف نزل لجنب السياسي سرف نزل لجنب عقيدة كبيجي ام عقيدة كيبوا او عقيدة كيبوا سرف نزل لها بججتا هر بار انسانيت بودي تنزل انسان مات اوه كخوايا خو درندكين درندغل او نب برحمية او ند الرقمية هيتش درنديك ناويني كاوا لذت و لعزيت هاو نوع خوي اوي جاخر فرقه دا درنده که پی ایجین درنده و نفلینی اکین حیوان افتر ممکنه لغیر حونه و خواهی بخواه اویش نه شکنجه کجی بتا هشتا شکنجه کجی ناکا احتیاجی هست ای کجی ای خواه ولی او عجایب تره که شکنجه بکا لذت بوا لعذیت کردنی لو دواد حونه و خواهی چی بی لنا حيوانات الناوينم هيتش حيواني او نبس بي او نكسيف بي او نمزر بي كاللزات بوالا عزيت كدن حيواني بتر لنوعي تر چه جاي لنوع بخوي دي خوايا چون اوه بچكي بنياغم بي بنياغم انسان كأشي حد شيخ صفتغل وخصفتغل خاصية لإنسانا جيب ويتو جيب بقري تا جابه دوله باقی حیوانات چون اوه بچکی انسان بی لنا او خانواده انسانا پرورده بوه او ندل رقبه کبیره هاو نو اکی خوی هاو بنی نو اکی خوی بی هیت جور جرمه حل برو کخراونیا حل برو نا کفیت شون رگی اوان فسکن رگی اوان اشخاص بی اهوا فسکن لبر امنا كفيت الشون ريجي خاص اوان بيري اللذات ولا وش كنجا كجي بكا بعزية اعزار او بي كجي لبير كان النفرين الساواك ما نأكل النفرين موساد هم دزقاي شكنجي اسرائيل دزقاي امنية جاسوسي اسرائيل نفرين سياي امريكا نفرين كاجي بي روس كامانة بي الرحم شكنجي ما دمكن عزيت ما دمكن دي او اولاكي خمان بو هوايا ناكد خو كاريلي كان اكد شايد دزغاول جاسوسي جاران ايران و هين اسرائيل و امريكا و روسيش نيان كدوه شايد واقعا اوانيش نقيوتنا او حدا لجنايته بالرحمي او بوش او اولاكي موايا لحد بچكي بنيام چون تواني لحد شي حيوان اخراو تربيه لحد چه حيوانه مزر ترو پس تربه لحد چه درنده وحشيه درنده ترو وحشي تربه چون ايتواني وايده بي او عالينه سر شوقيه بد او تربيته بو وايليان كد لو وقتا اتشون او بچك بيدا صلاة بچكي كتكيك بچكي صيك توتكيك كتمترين زرر و آزار يان بو هج موجوده اتنیا ایان یان کرد اعوا شکنج کج یان یان کرد عزیت یان یان کرد گورکان دیان نا کرد تذکر یان پیان نا دا او عادت بو یان وقتی اعبو جور عادتی کرد لآخری چو اتوانی پلیک او داتر عزیت و شکنج انسان کد و دلیدانه چلکی تازه ایت دلیک بمعنی صحیح ام کلمه نما ربو اوان يعني عاطفة يعني رحمية يعني شفقة نما ربو يعني هل لمناليا فير بي الرحمي وبي شفقة يبون لقوية إثر آسان بو يعني بي شفقة وبي رحمي أو قشت جنايات ديما لم إنسان يلوى التي أعوبوا لو أخويا فير بي الرحمي وفير جنايات بون وقشت من خطا كارين قورا كان چه نسبت به اولاو خومن چه نسبت به اولاو باقی مسلمانیت لیره ایتر مسئله خانواده نیه مسئله جامعه کس هر مناوک اوینریه لسطح جامعه اکا کاری ناروا اکا هر مسلمانیک مسئوله چه باقی دایی چه باقی مسلمانیت تر که تذکویی بیبا هر کس ایوینیو هر کس خور بیارتا نمان کرد نتیجه که اواب جا بینو سلباس خانواده خانواده اگر خاص به جامعهش خاص اوه اگر خانواده گل بیان زانیه منال خویان اسلامی تربیت کرده بچکی انسانیان پرورش کرده یعنی موجوداتی کن پرورش کرده که معنی انسانیت یعنی بفهمیه شفقت يان بواي عاطفة يان بواي لآخره لسطح جامعي چاوايان لنا هاد بچن بچكك تكوتو تكسل يا او حيواني لو ما رخص كريا ازيتك لاخر وايان بينا هاد بونا او جنايت كاري لو عليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله بخير بين اوايان بينا هاد بونا او جنايت كاري ولا بس بنرتك خانوادس او ابو كبوتمان جامعه وسمالك دانه دانه خانواده ول و نه دانه ول خشتو آجورو مصالحه که بکاره بگیه با ساختمان اگر او دانه دانه ول سالم بی لآخره ساختمانه هیچ سالم نبی ولی حیفی حقیقتا مصالحه که ناسالم بو یعنی خانواده که ناسالم بو لمیچا که لحچه بار و خانواده ول نا سالم بونو نیان زانی وظیفه خویان انجام بگن هچه گلس و ایراده نه پای خود خانواده گر حقیقتی بیجین اکثر نیان زانی باوک نه زانی وظیفه نسبت با اولاو چس دایک نه زانی وظیفه نسبت با اولاو چس شو نه زانی وظیفه نسبت با جن چس جن نه زانی وظیفه نسبت به شو چس اولان نیزانی وظیفه نسبت به باو کدائی چس براول نیزانی نسبت به یکتر وظیفه آن چس خوش کن بوچه کشبا نزانی نره جریا باس ناتیا وکما اصلا ام پیغمبر خوشویسه حضرت محمد صلی اللہ حد نویدو مأموریتی که نویدو هدایت بشر وكما اصلا برنامه في نهى والدوي بو ايمان دستورات و تجيباتي كي دا نمياوي بو خانوادا بو وظائف افراد خانوادا لبرابر يكو اوابو چونك هج بحثي كي ناكريا اخر اگر ايمان مسلمانين اگر راس اكين تابع برنامه حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اشير لحل باريك و بزانين دستورة في اوشس بزانين چه فرموه اگر نچ امتك چه تابعك چه خيرك وقت اللي بارغن مختلف زندگيا حرب عقل قمو بزو قم رفتار قمو نزانم استاد و رهبر كمان چه فرموه ايثب لخمو بو چه خم نسبت لو بغم بو چه بيجم تابعهم چه تبعيته چه خيرك من يك نفر نجارم يك نفر شاغر تيتلاي من قريك فير نجاري بوي وقتي هيتش وقتي نرواني تدس منا وقتي قويتش كشي نكا بزاني من شموتها كاري نوي بسر امو من چون كاركم چون دار اتاشم چون ميخ اغم لدار چون تيكا تيكا تختوان الك ميكو ايدر بوشا بدرو بيجي من شاغر فلانا كسم شاغر من يا وقتي او شاغر دتيت اللاي من فيرن الجاري بي اللاي من او بشاغر من حساوة كت ما شاي كارم كت ما شاي قصو برنامو الرحمة يكان مكا انجا شاغر منا اقل نكي شاغر من اما قشت بان ايجين شاغر دو امت حضرت محمد ديلو ريچوا لکام برنامه زندگی مانا غیر مقدار ایک چطور فرفر ساده وک نویزو روزو که کش کسی زو فیره وید غیر عالم مقدارانه وید لکام برنامه زندگی مانا حلسان مانا دانشتن مانا حوسایی مانا خوالدن مانا خفتن مانا مال درست کردن مانا فرش نو مال من خوراک من خانواده من لکام لبرنامه زندگی مانا حالی کریاین بزانین استاده کمان رهبره کمان چه فرموه بزانین چه برنامه ایتی ده طرف خواهی متعاله و هاور دیگه با من فرم کریاین نمان زانینه اگر وابی فریش ایراد نای تو سر باو کدائی کن نای تو سر خانواده کن چون که حقیقت امسده یعنی زانین حالی نکریاون وظیفه یعنی چیز با پرورش اولایی هم ولی خوابی که ایتر دار شوکیم مسئله هی هست مکریان ایجه هر عقل لخساری يعني إنسان هر وقت خسارك زرر وزيانك أوينه عقلك بياك إتل لو مورده زرر وزيان ناكاتو حالي من بو شلقرتن ري إسلام محكم نرين بريغي إسلاما زرر يشو خاصش حالي من بو زربته قوله من كوارد بو فكري لي بكنو أجر ملت كرد بتواوي لرغي إسلام حالي بواي محكم رغي إسلامي بقلداي أم قشت كلولي ودربدري وبربختي وفشارة ولم تصالة على السياحات أهات السياحات نا والله جابو جورة تاوي لموفر بحسن كرد إيسا شار السنة يا أم شارو أو شارو أو شاركيتر بحرحال شكي آسايشي كان هس نانو آوي زندي كان هس خورتان لوزع بيهات نيا براسي كسب حاليا النبي عزبي للايك ودولت بأو بيرحميو بيشفقت يك حسي كخوينا وندى حكومة إسلامي خوي توتي أو دسيسيك خوي كومونيسيلي هاور درجاني كردسان دسي داب معنا قدرتي داب معنا عليه المسلماني لكردستان عليه المدرسة القرآن ومسلماني لتابع المدرسة القرآن كأوانيان في لبين بوا لآخره وقت أكفيت فكرة وخد أوانيش لبين بوا شون كالا أولو توتي أكيان أولو مسلماني البدس أوان لبين بوان جالو دا خوشي أن أوان لبين بوان شون كفيان ناخوش بو بوجورك شن نفر لشخصية في الخويان أميوت إقرار في تدوية كان خوش بو بدس خوان مسلمان لبين بوين كان عيبو نا يعني اسلام وحكومة اسلامية خوان بين مسلمان لبين بوين ام فكر يعني كردو با كومونيسيا لقلائق ايران وبنيرين بو كردستان هم لجيال ترا سلمان سوكوي هم مسلمان لكردستان بدس امان لبين وين جال اخرو اما اقين خامت خوشيان اقين حساو خوشيان ما شاء عجب اسلام عجب اورو بردن عجب بغناوي اما بناو اسلام بهالحال هاوردان ام بلايان رجان من ملت كردا شريان هاوردا سر ملت كردا ايسي شهر ام ملت بربختا لولا وهيج شي بسراتي للاي حكومتي شو او ايويني وا ايويني ديهات فقير بيشارة هان لمحاصرة نا سوختيان بوچوا ام زنسانا نا عدل آد مگر بقاچا دهاتی که خوی تولید کنندس خوی حبوبات و آدو گنم شارویل تأمینکا لبر گرفتاری و شر و شور و سرجنجالی توانایی اما یه نو گنم تولید که احتیاجی بو آرد لشار اپسینه جا باو کشت فقیری و واقلی اکمان ازانین ملت ایمت شنه فقیره دهات ایمت شنه مظلومان لکو بیره پول آرد پسینه چه اردیش نیا بقاچا 1200-1300-1500 من عدل ارد بگیایت دیهات پوت نفت 200-300 من بگیایت دیهات بوچه چون که جناب دولت لجزای توتی ای که خوی کردی تیره آبو جوره ازاو زجر چندین برابر تحملکات املت فقیره لولو مسئله هرمنیا او گروه هلا تین وارد او ندیک ارون بشون بمل چند مالا نانی که بیانو چارمیان بدو دلیل چارمیان یک اخلاق کردواری واسه هر وقتی میمانی بی جاران وابو بخواه واتریش فرفره لمانه بانتر بو اگر کسی بروای سالیت لدیک بمانی تو میمان بوای لمالو لمالا کس نیه پرسی کارو جز بو چاعتی او ابو اخلاق کدواری ایسا با گرمیه نماوه به هر حال هل نانی که وینا میماند ایسا الو حدوده هست اخلاق کدواری واسه ایسی چه هر اونه ماوه جمزود برمی محراوی مینه مسئله که کدی خوان اخلاق اسلامی که جاران لکدواری ابو ایسا نماوه کمو بوا ولی هر اونه هست که وقتی میمانه کفی لماله لدهاته نانی که پی اول اما اول اجایب نیا دومی مگر اتوانن نانیان پینگن آخر وان بتفرنو تین اگر نانیان پینگن بوبخت یانکن نابود یانکن ایان کجن بیچف کار کار ری دیهاتی فقیر بو برسيتي روتي هس بقاچاخ توانية توتي نفتهي بكا بشك پنشش روز چورا چورا ساعتك لروجا دو ساعت لروجا شرائك داورسني منالكاني في كرموكا جماعتي ميمان لم بلوغ لبزور أصلحتين مليانا مجبورة أشياء تاق كرمكا بو أوان أو نفتكي بو كير وريو بو بختية توانية أدلي آرتهي بكا كخورم هس بر معلكي چي فروتغ منالكاني كفتين سبان قوني لديهاتا بركي فروتغ أدلي آدي تهي كردغ ميمان تيتا مليا مجبورة بفاتنان بياتا أوان جا فكري لي كرو او باوكو دايكا وامن على وردكان يعني برسيانو لسر ما الارزن باو قشت الزجر ودردي سر و باو جورة بوتي نفتو عدل آتهياكا اعوام ميمان ناخان دتيتا مليانا آلم موقعيتو الشرايطا نفتك مسرف اويتو آردك اخوريه اشي تشدليك فر لزخم يعني دوي اشي چنه خفت بارو پریشان بن او دایی که کلولا بو بخته بو منال برسیو روتیان اشي چه زجیب کشن قسمت امده دهات کردواری لم جاده کرماشانو برو تا اغیت سقزو بوکانو میاندواو و دست شفا قسمت امده واقعو مگر دانه دانه که نزیگ جاکان بوه فقیتی بوه اگر نه باقی تری اموزگی بوه تا او پر أموز أملت كردواري بيشارة بس أم حكومته وأم برنامه لو لا وشا دواي أو ميمان ولا أرون الدرو لم لا مأموري الحكومة أتشن أي أنت النفاي جيرو غاز وأزيتو آزان أي ومثلا كومالا هاتوا شريك فدائي هاتوا تودي هاتوا ديمقراط هاتوا بيكار هاتوا شا هاتوا نانتان في عمدارة فزرائيتان ليان كردوا بيان كده أزيتيان كزندانيان كزجريان بشكنجيان كجريميان كتسمانتان بوان داخ دي أعصمان برزو زري سخت دي أم ملت كلولا بوبخت شبكة غدا سنوزار وحوال أعموز ايك ملت هيك افتوا ايوال شاركانا فخص حسناكن كملت كرد الآن شا ايكيشي شو بوبخت ايكيشي اما نمونه که لبو بختیه که ملت کرده کشه لشارو لده هادا وی لم سری وی لو سری او اولای اما امن جا اگر ویگه اسلام من لأولو خاص بگرده نکلاو او گروه لأچو سرمان نکلاو ام دولت اچو سرمان یک لیک خطرناک تر بو ملت کرد ام گشت بو بختیه بسرمان انا هاد بو چه به سرمانه هد؟ بو حساوی رگه اسلام من پیشان ندریا حساوی خاص و خراو لیک نکریا و ملت حالی نکریا اسلام کامسه غیر اسلام کامسه امانه به ملت حالی نکریا اگر حالی بکریای آوائی به سرمانه ایسا ام بلا سخت و سر ملتا هات اولا امیم بخوای متعالا ام ملتا مظلوم فقیر و قرنها لحر چیلا و هر زون بگر یا لحر چیلا و هر کلاو نریاسی هر تالان کریا بنا حق و نا حساو خوای متعالی تل نجاتی بواتا و روشنایی کی بوکاتا خواهی متعال ام گشت زجر و شکنجه و فشار و ازیت و آزاره و لم دو ساله بسر ملت کرده هاتوه ایتر بیوه و نیتیره تو لو دوش او نبش که فائده دوی با من دا بچلکیم و ریابیم وقت مسئله مکریانی که ایزه هر عقل لخساره ام عقل مانه نو ام تشخیص معنی نو روی اسلام که مثلا خاص و خراو من لیل جیان نکردو ام خساره هات مل مانا ام زرر گوره ام کلوری و برو بختی گوره هات مل مانا بشک دع بچلتیم ایتر دفع ایتر اقلا لم باره و نخلتیم لو دو اگر گرک من بله هیچ باره که و نخلتیم و ظلم من لینه چی اشیل لر ریگه که خوان بلاو بین که اسلام بزاني الإسلام چه برنامه‌ای هست با من، چه رایگه دنیا با من. قسمت اقل برنامه الاسلام با ام موضوع اصف واکا که فاروق مطرحی کرد مثل خانواده.